Traven. Bir Dostluk Öyküsü. Seslendiren Akın Altan. Bir öğleden sonra Meksiko'da Bolivar sokağındaki bir lokantanın Fransız asıllı yöneticisi dükkanın açık kapısının yanında kaldırıma oturmuş orta boylu siyah bir köpek gördü. Bir dostluk isteği yansıtan tatlı kestane rengi gözleriyle Fransız'a bakan köpek başlarına ne gelirse gelsin, hatta kapıdan kovulmak için tekmelense ya da başından aşağı bir kova su boca edilse bile, her zaman matrak bir cevap veren yaşlı serserilerde görülen babacan, masum, biraz da trajikomik bir ifade takınmıştı. Fransız uzun süre köpeğe baktı. Durumu kendi açısından yorumlayan hayvan da kuyruğunu salladı, başını eğdi ve gülümser gibi, gülünç bir biçimde ağzını açtı. Fransız da gülümsemekten kendini alamadı ve parlak bir güneş parçası yüreğini ısıtmış gibi garip bir izlenime kapıldı. Kuyruğunu oynatarak köpek kalktı, hafifçe kapıya yaklaştı ve yeniden oturdu. Aç bir sokak köpeğinin gösterdiği bu yakınlıktan duygulanan Fransız fazla direnmedi. Garson kızlardan biri elinde yarı dolu bir tabakla geçiyordu. İştahsız müşterinin ancak bir iki çatal attığı et parçasını tabaktan aldı ve iki parmağıyla cesaret verici bir biçimde tutarak başını sallayıp köpeği çağırdı. Bütün gerisi oynamaya başlayan köpek biraz daha yaklaştı ama yine girmedi. Müşterilerden çok köpekle ilgilenmeye başlayan Fransız tezgahı bırakıp kapıya yaklaştı. Köpek eti acele etmeden nezaketle aldı, adama minnet dolu bir bakış fırlattı. Kapının yanından ayrıldı, kaldırıma uzandı ve vicdan temizliğinden gelen bir rahatlıkla yemeye başladı. Yemeği bitirince kalktı, kapının yanına geldi, sabırla Fransız'ın yeniden kendisine bakmasını bekledi. Sonra yeniden kuyruğunu sallamaya başladı, kendince gülümsedi, doymuş bir havayla başını salladı, döndü ve lokantaya doğru ilerledi. Fransız, doğal olarak köpeğin kendisine yeniden bir şey sunulmasını umut ettiğini sandı. Ama elinde bir piliç buduyla kapıya doğru ilerlediğinde köpek kaybolmuştu. Adam, köpeğin ikinci kez görünmesinin yalnızca "Merci beaucoup, monsieur" demek için olduğu sonucunu çıkardı. Fransız, hayvanın yiyecek bir şeyler istemek için diğerleri gibi kapı kapı dolaşan sokak köpeklerinden olduğunu düşündü ve olayı çabuk unuttu. Ama ertesi gün aynı saatte, 3:30'a doğru, köpek aynı yerde, açık kapının yanında oturmuş duruyordu. Fransız ona, eski bir tanış gibi gülümsedi, köpek de gülünç bir ifadeyle, yarım kalkarak ve kuyruğunu sallayarak gülümsemesini iade etti. Tezgahın yanında yemek vermeyi düşünen Fransız, başını sallayarak onu içeri çağırdı. Ama daveti anladığı açıkça belli olan köpek, yalnızca kapıya yaklaştı, içeri girmedi. Fransız, köpeği dışarıda tutan şeyin korku değil, insanlar tarafından işgal edilmiş bir yerde aylak köpeklere yer olmadığını hisseden akıllı köpeklerin doğal güdüsü olduğunu anladı. Fransız, birkaç dakika beklemesi gerektiğini anlatmak amacıyla dostça bir hareket yaptı. Köpek, bu sessiz işareti anlamış göründü ve sanki girip çıkanları rahatsız etmek istemezmiş gibi kapının ağzından çekildi. Kaldırımın üzerine uzandı, başını ön ayaklarının arasına aldı ve yarı kapalı gözleriyle tezgahın önünde müşterilere ayakta hizmet eden Fransız'a baktı. 5 dakika sonra garson kızlardan biri bir masayı temizlerken ona göz kırpan Fransız tabaktan güzel bir kemik alıp köpeğe götürdü. Biriki ise dünkü nezaketiyle kemiği aldı ve acele etmeden kemirmek üzere yeniden kaldırıma uzandı. Önceki gün olanları anımsayan Fransız, köpeğin bugün ne yapacağını merak ediyordu. Tam hayvanın teşekkür etmek üzere kapıya geleceğine dair müşterinin biriyle bahse girmeyi tasarlarken, gerçekten onun lokantanın girişinde dikildiğini gördü. Köpeğin ne kadar zaman böyle bekleyeceğini merak eden adam, onu fark etmemiş gibi yaptı. 3 ya da 4 dakika geçti. Nihayet Fransız köpeğin gözlerine baktığında Beriki kalktı, aynı garip gülümseyişiyle kuyruğunu salladı ve gitti. O günden sonra Fransız ona iştah açıcı bir et parçası ayırmayı hiç ihmal etmedi. Köpek bir kol saati varmış gibi her gün aynı saatte geliyordu. Gerçekten Fransız, siyah köpeği, en sadık müşterisi ve bir tür uğur gibi görmeye başlamıştı. Köpek, artık Fransız'ın içten dostluğuna güvenmesine rağmen davranışında hiçbir değişiklik yapmamıştı. Dostu ne kadar ısrar ederse etsin, lokantanın içine girmiyordu. Fransız da ona karşı büyük sevgi duyuyordu. Tabii ki köpeğin bir sahibi olup olmadığını bilmiyordu. Yavaş yavaş yemeğini verirken okşamaya başladı. Ve köpeğin bu tür sevgi gösterilerini hiç tanımadığı izlenimine kapıldı. Adam onu okşarken ya da başını sıvazlarken, et parçası ağzında sabırla bekliyor ve Fransız tezgahının başına dönünce, yemeğine devam etmek üzere her zamanki yerine uzanıyordu. Bitirince de kuyruğunu sallayarak kapıya kadar geliyor ve kendince, ''Merci beaucoup monsieur. Yarın aynı saatte görüşürüz. Hoşça kalın.'' diyordu. Ve bir gün Fransız, bayat bir ekmeği ısırırken dişini kıran bir müşteriyle çok sert bir kavgaya tutuştu. Fransız, sonunda garson kızın da üzerine yürüdü ve kovulduğunu bildirdi. Zavallı kız bir köşeye çekilip ağlamaya başladı. Bu olayda suç tamamen onda değildi. Tabii ki ekmeğin taş gibi sert olduğunu fark etmesi gerekirdi. Ama müşteri de aynı dikkati gösterebilirdi. Gerçek suçlu aslında fırıncıydı. Olan olmuştu bir kere. Hiddetten köpüren Fransız fırıncıya telefon açtı ve suratını darmadağın edeceğini, lağım faresinin teki olduğunu söyledi ve ayrıca annesi hakkında iyi niyetlerini de bildirdi. Fırıncı da bir kilisenin beyaz badanalı duvarlarını kızartacak kadar duygulu ve anlamlı sözlerle cevap verdi. Kişisel olduğu kadar da canlı olan bu fikir değiş tokuşu, Fransız'ın telefonu sertçe kapamasıyla sona erdi. Öyle az buz bir sertlikte değildi bu. Eğer telefon şirketinin mühendisleri bu tür olayları öngörmemiş ve kızgın konuşmacıların gücünü inceden inceye hesaplamamış olsalardı, alet paramparça olurdu. Gerçekten de ahizenin asıldığı çengel biraz büküldü ve duvarın sıvası yer yer döküldü. Şakaklarındaki damarlar fırlamış durumda, olgun bir domates rengi almış olan Fransız tezgahının başına döndüğünde, kapının yanında oturmuş, sabırla günlük yemeğini bekleyen köpek dostunu gördü. Kendinden 20 yaş ihtiyar lokantacıların iyi bildiği bu gibi sıkıntılardan habersiz olduğu anlaşılan adam, kuyruğunu sallayarak sevimli bir havayla kendine gülümseyen bu suçsuz hayvanı görünce, henüz hırsı geçmediğinden, sert mizaçlı da olmadığı halde hiçbir zaman açıklayamayacağı bir hareket yaptı. Bayat ekmeği kaptı ve bir taş gibi köpeğe fırlattı. Köpek adamın hareketini görmüştü. Üzerine gelen küçük ekmekten rahatça kaçınabilirdi isteseydi. Bir sokak köpeğiydi. Böyle şiddet hareketlerine alışıktı. Ve hiç kuşkusuz, yüzlerce kere taş ve sopa darbelerinden, üzerine yöneltilmiş her türlü silahtan kurtarmıştı kendini. Başını biraz eğmesi yeterdi. Ama yapmadı. Bir milim bile kımıldamadı. Tatlı ve sıcak gözlerini Fransız'ın yüzünden ayırmadı ve öylece yedi gelen darbeyi. Birkaç saniye öylece kımıldamadan, darbeden çok, hiç ummadığı bu hareketin şaşkınlığıyla aptallaşmış gibi oturdu. Ekmek, iki gözünün arasına vurduktan sonra önüne düşmüştü. İnanamaz bir hava içinde önce ona baktı, bakışlarını yeniden Fransız'ın kasılmış yüzüne çevirdi. Her ikisi de büyülenmiş gibiydiler. Köpeğin gözlerinde hiçbir sitem yoktu. Ama derin bir üzüntü, bir başkasının içten dostluğuna yürekten inanmış ama birden nedenini bilmediği bir ihanete uğradığını fark etmiş bir canlının üzüntüsü vardı. Ne yaptığını kavrayan Fransız, sanki kazayla birini öldürmüş gibi ağzı açık kala kalmıştı. Sonunda köpek kalktı, başını salladı, döndü ve gitti. Onun kaybolduğunu gören Fransız çevresine bakındı. Tezgaha oturmuş bir müşteri, garson kızın yeni getirdiği ete çatalını batırmak üzereydi. Fransız ani bir hareketle et parçasını müşterinin tabağından kaptı. Önce şaşıran müşteri büyük bir çığlıkla taburesinden atladı ve her yurttaşın yemeğini rahatça yiyebileceğine dair anayasal hakkının çiğnenmesini şiddetle protesto etmeye koyuldu. İki parmağıyla eti tutan Fransız dışarıya seyirtti. köpeğin hızla uzaklaştığını gördü ve elinde bir et parçasıyla bir sokak köpeğinin ardından koşan bu deliye bakmak için duranları aldırmadan bağırıp ıslık çalarak koşmaya başladı. Ama biraz sonra hayvan görünmez oldu. Fransız da eti atıp dükkanına döndü. "Perdona, monsieur. Siento mucho," dedi önüne koyulan yemekle sakinleşip yerine oturmuş olan müşteriye dönerek. "Özür dilerim. Bu et pek iyi değildi hem. Ve kuşkusuz sizden daha aç olan birine vermek istedim onu. Özür dilerim. İstediğinizi yiyebilirsiniz. Müessesenin hesabından." "Karamba," dedi müşteri. "Zararı yok. Böyle şeyler her zaman olmaz, değil mi? Zaten yeniden yemek getirdiler. Böyle ince bir öneride bulunduğunuza göre, çift porsiyon bir turta alabilirim. Okey?" "Memnuniyetle bayım." "Çift porsiyon turta bir." Fransız, iş olsun diye örtüleri, sandalyeleri düzelterek salonda dolaşmaya başladı. Sonunda, hala köşesinde ağlayan garson kıza yaklaştı. "Dediklerimi unut Berta. Kalabilirsin. Sadece sen hatalı değilsin bu işte. Kurşuna dizileceğimi bilsem, yine de bir gün öldüreceğim bu fırıncıyı. Bu arada, senin yerine onu kaybetmeyi tercih ederim. Benim asıl kızdığım, takma dişi kırıldı diye eşekler gibi böğüren o herif." "Teşekkür ederim patron," dedi Berta burnunu çekerek. "Söz veriyorum, bir daha hiç şikayet etmeyeceksiniz benden. Bir annem ve iki çocuğum var bakmam gereken. Bunun gibi iyi bir iş bulmak kolay değil. Hem bahşişler ve..." "Allah aşkına sus ve işe devam et. Bu konunun artık kapandığını söyledim. Niçin ısrar ediyorsun?" "Yalnızca teşekkür etmek istedim size patron." Sabırsız bir müşteriye dönerek cevap verdi. "Tamam, tamam bayım. Duyduk işte. Bu kadar aceleci olmayın." Avunmak için Fransız, köpeğin yarın da geleceğini söyledi kendi kendine. Bu küçük anlaşmazlık nedeniyle yemekten vazgeçemezdi. Önünde sonunda, böyle şeyler her gün her yerde olur. Bütün köpekler, hak ettiklerinde, zaman zaman sahiplerinden sopa yerler. Bir saat sonra da unuturlar. Köpekler, kendilerini besleyene sadık ve bağlı olurlar. Yine de kendisini rahatsız hissediyordu. Günün geri kalan bölümünde köpeğin, her gördüğünde içini ısıtan gülümseyişini ve ekmeği üzerine fırlattığında, sanki tam o an aralarında bir şeyler kopmuş gibi değişen ifadesini anımsadı. Bunun, basit bir sokak köpeği, kişiliksiz, çöp tenekelerinden karın doyuran bir aylak olduğunu, dost olmak için bir kemik vermenin yeteceğine inandırmaya çalıştı kendi kendini. "Vay canına be," diye söylendi sonunda. "Bu serseri köpekten başka bir şey düşünemeyecek miyim? Adını bile bilmiyorum. Bu kadar değer vermeye de layık değil ayrıca." Yine de ertesi gün, saat 3'ten itibaren, Fransız hem kendini bağışlatmak hem de dostluklarını sağlamlaştırmak amacıyla köpeğe sunacağı muhteşem bir kızarmış et parçasını elinin altında bir yere ayırdı. Saat tam 3.30'da, köpek kapının ağzında, her zamanki yerine oturmuştu. Neşeden, Fransız'ın yüreği göğsünde hop hop etti. "Biliyordum," dedi kendi kendine gülümseyerek. Aynı anda da köpeğin diğer benzerlerinden farksız olduğunu görerek hafif bir rahatsızlık hissetti. Dostlukları geliştikçe köpeği benzerlerinden daha onurlu, daha seçkin görmeye başlamıştı. Köpeğin geri dönerek ona kendisini yaralamak amacında olmadığını ve bu olayın yalnızca bir yanlış anlamaya dayandığını kanıtlama fırsatı vermesinden epeyce mutluluk duyuyordu. Kendi kendine köpeklerin böyle olduğunu söyledi ve hayvanın gurur yoksunluğunu unutarak ona geniş bir hoş geldin gülücüğü yolladı. Köpek, Fransız'ın et parçasını aldığını kendisine göstererek, bir baş hareketiyle kendi evindeymiş gibi içeri girerek tezgahın yanında yemesi için çağırdığını gördüğü halde kımıldamadı, kuyruğunu sallamadı ve karşılık olarak gülümsemedi. Fransız, cesaret verici bir tavırla et parçasını salladı. Köpek, bir an kuyruğunu oynattı, sonra yaptığının bilincindeymiş gibi hareketsiz kaldı. O zaman Fransız yanına yaklaşıp eti uzattı. Köpek, gözlerini kaldırdı ama kımıldamadı. Sabrını yitirmeyen Fransız eti kaldırıma, köpeğin ayaklarının önüne koydu. ve nazikçe hayvanın başını okşadı. Bir iki, gözlerini adamdan ayırmadan, belli belirsiz kuyruğunu oynatmaya başladı. Son bir okşayıştan sonra Fransız tezgahının başına döndü ve köpeğin eti alıp yemek için her zamanki yerine götürmesini beklemeye başladı. Ama köpek hiçbir şey yapmadı. Hor görürcesine eti koklamakla yetindi, bir kez daha adama baktı, kalktı, döndü ve gitti. Fransız, bir önceki günkü gibi dışarı fırladı ve köpeğin arkasına dönmeden uzaklaştığını gördü. Biraz sonra da gelip geçenlerin arasında kayboldu. Ertesi gün, her zamanki gibi dakik, aynı yere oturmuş, yitirdiği dostunun gözlerinin içine bakıyordu. Ve dünkü gibi Fransız bu kez de büyük bir koyun kemiğiyle yaklaştığında hiç bakmadı. Adam başını ve kulaklarını okşarken kuyruğunu sallamakla yetindi. Sonra kalktı ve tam bir dakika Fransız'ın elini yaladı, ardından da kemiği koklamadan gitti. Bir daha hiç lokantaya gelmeyen ve kimsenin çevrede taslamadığı köpeği, Fransız'ın son görüşü oldu bu. Son.